Jesteśmy znowu. Na razie jestem tylko ja, Krawiec. Już łączę się znowu z Mapetem. Halo, halo. Halo, halo. Który ja wzywam cię, Akwarium? Halo, jak mnie słyszysz? Okej, okay, ja słyszę doskonale, ale tak musiałem troszkę wyłączyć bombę później na linię i nie posłuchałem do końca ten psychobójcy. Krawiec. No dobra. No dobra. Strasznie. Dzięki za to. Niezbyt dobry, doskonały wybór. No, strzeżcie się psychobójców, strzeżcie się psychobójców i wiejcie, albo od razu kopa w jaja. Na czacie polecany jest film Pan Życia i Śmierci. Nie znam, ale sobie... Słuchaj, a wiecie, że to jest... Słuchaj, Krawiec, ja słyszałem, nie widziałem tego filmu, ale słyszałem o nim, to jest, z tego słyszałem film o sprzedawcy broni i że było zabawnie... A, widziałem, to... tak. Jest to, słuchaj, powiem ci teraz dwie ciekawe historie, słuchaj. Pierwsze to o tym kolesiu, ponieważ jest to film na kanwie tak naprawdę istniejącej postaci. Tak, dokładnie. Ja teraz sobie przypomniałem. Fajny film, też polecam. Mam maszynę, troszkę mi zeszwankowała. Dzisiaj nie włączyłem żadnego podkładu, więc gadamy tak okay. Na sucho trochę, ale myślę, że... Ale spokojnie, nic nie stało. Okej, już jestem. Przepraszam bardzo, bo miałem awarię maszyny, dzisiaj kabelek przełamał. Spoko. Mapecie, może włączę w ogóle utworek, który podesłałeś. Poczekaj, jeszcze to tak dokończę właśnie tą historyjkę z owym filmem. Pan Życie i Śmierć. Wiesz, jest jak najbardziej prawdziwa postać, która do tej pory funkcjonuje. Nie wiadomo, co się z nim dzieje teraz. Jest to koleś z pochodzenia, jest to Rosjanin w ogóle, były, nie wiem, to jest jakaś w ogóle szyszka z Rosji, koleś w pewnym momencie zaczął handlować bronią taki jak niektórzy Rosjanie drobili się klubów sportowych typu Chelsea, to inni się drobili gigantycznych takich firm, które handlowały bronią i najemnikami w Afryce na przykład. I ten facet sprzedawał dosłownie wszystko i wszędzie. I była taka plotka, że w momencie, kiedy się uniezależnił i zaczął sprzedawać tak bez porozumienia z dużymi mocarstwami, nagle się okazało, że nikt go nie lubi. I został nagle aresztowany i zmuchnięty. A tak naprawdę, dopóki pracował dla tych mocarstw, wszystko było okej. Okay. Także taka brudna historia. Tak, film był znakomity. Przypomniałem sobie go po czasie. Faktycznie jest oparty na prawdziwych wydarzeniach i postaciach. Fajny i zagrany. Ale fajnie, bohater zagrany, był aresztowany w Hongkongu dokładnie. Był zgarnięty przez na Tajwanie. Był aresztowany na Tajwanie przez amerykańską policję, która po prostu przyjechała z bronią i tak jak w filmach sensacyjnych ponoć. Także ciekawostka. Co jeszcze moglibyśmy powiedzieć o propagandzie? Mówiliśmy o tym trochę, o tym jak było, jak jest. Gdzie byś we współczesności dopatrywał się najsilniejszych źródeł propagandy? Na co twoim zdaniem powinniśmy uważać dzisiaj? Przed czym się chronić? No bo mówiliśmy o tym, że dobrze jest wywalić telewizor. Ja w ogóle zauważyłem, że pozbycie się telewizora staje się w zasadzie takie jakby modne, nie wiem, staje się wyznacznikiem bycia człowiekiem na poziomie, że nie łykasz tego shitu całego, prawda, i wywalasz telewizor i uwalniasz się od tego całego bałaganu w głowie. Wiem, o co ci chodzi, ale ja mam taką nidową, taką refleksję. Ja bardziej z takich osobistych pobudek, jak mam na przykład włączony telewizor, a rozmawiam z kimś, nie jestem w stanie się skoncentrować w ogóle kompletnie. Albo jak coś, po prostu w jakiś sposób telewizor absorbuje strasznie te ruchome, zmieniające się obrazki z tekstem lub bez, z głosem, a jeszcze tym bardziej z głosem, bo strasznie absorbują mi uwagę. Aż zbyt mocno. A że nie lubię za bardzo kontrolować swoim otoczeniem tak na co dzień, wiesz, swojej uwagi, tak, żeby być jakby tresowany pies, wiecznie się na czymś łapać, to stwierdziłem, że se podaruję. Więc zupełnie się do tego ani ja nie nadaję, ani telewizor do mnie. Także... No ale może do ciebie przyjść na przykład jakiś smutny pan albo listonosz, zaglądnąć i o, pan ma telewizorek, to trzeba abonamencik zapłacić, a ty sobie na przykład używasz telewizora, tak jak ja, tam do konsoli, nie, żeby sobie pograć na konsoli tylko. Miałem takich kolesi, jak mieszkałem mieszkałem na północy, miałem takich kolesi, którzy mi wysyłali co jakiś czas w domu, dostawałem taki papierek, że TV license, że mi się zgłosił, bo jest TV license do płacenia. A ja też nie miałem telewizora, także śmiało pisałem, czekałem na nich, aż przyjdą do mnie, a ich wpuszczę tak jak wpuszczę teraz i wpuścił mi chętnie i pochodził po mieszkaniu i się pośmiał z nich. Strasznie bym poszydził z nich. Telewizor to jest shit. Przede wszystkim jest to przekaz tylko w jedną stronę. Internet działa w dwie strony. Jest to dużo lepsze, zupełnie nowa jakość. Ale czy pomówmy może o internecie. Czy propaganda jest obecna w internecie jakoś mocniej twoim zdaniem, czy internet się broni przed tym? Moim zdaniem całkiem nieźle się internet broni. I jeśli dociera do nas jakaś propaganda, to można powiedzieć, że na własne życzenie do nas ona dociera, ponieważ jest bardzo dużo serwisów, które nie płyną, znaczy nie płyną tą samą rzeką, co mainstream, nie? Jest dużo serwisów niezależnych, upowszechniło się takie pojęcie jak wolne media, prawda? Ono już nawet się na tyle upowszechniło, że ludzie się z niego podśmiewują, nie? No, ładne mi wolne media, coś tam napisaliście tu, a takie wolne media, prawda? Ale fajnie, że to się upowszechnia, że takie pojęcie jak wolne media zaistniało w powszechnej świadomości, bo to może popchnie innych ludzi do tworzenia takich wolnych mediów. Według mnie właśnie kontestacja jest takim wolnym medium, bo tutaj możemy się nawet my prowadzący ze sobą nie zgadzać, możemy się pokłócić na antenie, możemy toczyć za żarty dyskusje, słuchacz może nawet zadzwonić i objechać nas przecież z góry na dół. To wszystko tu jest żywe. Tu jest wszystko żywe, tu nic nie jest wyreżyserowane. No, to ja tak uważam. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Oczywiście na czacie pojawiły się słynne zdjęcia heroiny Bayera, tak? To jest heroina Bayera? Heroina dla... Tak, Bayer to było... Można było sobie kiedyś kupić... Nawet była chyba heroina dla dzieci, czy coś takiego, nie? Morfina. Morfinę Bayera. Morfina Bayera? Tak, morfina Bayera. To mi się popieprzyło. Nie, no to jest heroina. Jest na buteleczce napisane heroina. Bayer. Znaczy heroina też kiedyś była legalna. Tak, no była, Bayer była. Kreator z kontestacji właśnie też kiedyś o tym wspominał, że kiedyś to było ogólnie dostępne, znaczy, powszechnie używane nawet. Tak samo też jak haszysz, prawda? Też był kiedyś może jakieś 100 lat temu nie było pojęcia, że coś jest nielegalne. Może ludzie, bo to wszystko zależy chyba od tego, czy ogół społeczeństwa godzi się z tym, żeby państwo decydowało za nas, co jest dla nas dobre, czy widzimy to państwo w roli naszej takiej mamusi i tatusia, nie, które nas albo głaszcze po główce, albo daje po tyłku. Niektórzy widać to lubią, ponieważ doszliśmy do takiego etapu. Pogodziliśmy się z tym, znaczy no, my akurat nie. Właśnie kontestacja cały czas od początku sprzeciwia się temu, chcemy sami decydować o sobie, wychodzimy z założenia, że nasze ciało jest naszą własnością prywatną i możemy z nim zrobić to, co chcemy. Nie wiem, co można tu jeszcze powiedzieć. Można przytoczyć słynną wypowiedź Korwina, w której mówi o zakazywaniu szóstych pięter, nie? No bo ludzie mogą tam wyskoczyć i... No nie wiem, mnie to przekonuje od zawsze. Zawsze lubiłem sam decydować o tym co robię, a nie mieć nad sobą jakiegoś bata, jakiegoś wujka, prawda? Też a propos wujków... Wiesz, że wuj sam ma swój żeński odpowiednik, który się jednak nie przyjął. To była Kolumbia, czy jakoś tak się nazywała. Też się pojawiała właśnie w propagandzie. Może zahaczymy też o tą amerykańską propagandę. Propaganda. Jak daleko to sięga? Czy w ogóle nawet nie możemy tutaj dojść do propagandy z sukcesu nawet, nie? I uznać tego też za pewną formę tej współczesnej propagandy. No, nie wiem, wuj sam do mnie nie trafia, zachęcający, żebym poszedł do wojska. Nie trafia do mnie, ale pewnie do wielu osób trafił. Ale inna sprawa, że dzięki właśnie chyba internetowi żyjemy w takich czasach, że internet troszkę edukuje. Nie da się już po prostu dostaje się już informacji z obydwu stron. Jak wrzucasz jakieś zapytanie do Google'a, do jakiejkolwiek wyszukiwarki, z reguły wyrzuca ci ilość haseł. I jeżeli klikniesz na pierwsze 3 albo 4, albo trochę więcej, to nagle się okazuje, że wiesz, że co człowiek to opinia. Także to jest pierwsza rzecz, której się uczysz, to, że co człowiek to opinia, a jeżeli co człowiek to opinia, to znaczy, że też możesz mieć swoją własną opinię. To jest bardzo, bardzo, myślę, że to jest największa refleksja i najlepsza refleksja wynikająca w ogóle z używania internetu, która nas wszystkich troszeczkę uskrzydliła, taka, każdy ma. No. To jest dobre, tylko cały czas się boję, że będą coraz większe zakusy. To, co mnie martwi, to jest ta taka centralizacja internetu, nie? Że wszystkie drogi prowadzą do Google'a i wszystkie drogi prowadzą do Facebooka. Tego się boję trochę, bo przeczy to jakby samej konstrukcji internetu i idei, która przyświeca mu, nie? Że... Nie, to nie tak, że prowadzą do nich. To oni po prostu tylko częścią tej infrastruktury, bo to jest sporo. Bardzo dobrze, no ktoś musi tą robotę robić, no. Jeżeli nie będzie ich, to będą inne firmy, które będą to robiły. No to wszystko. Jeżeli ty byś wpadł na taki sam pomysł 10 lat temu, byłbyś teraz tym Googlem, rozumiesz? Także... No ale zdajesz sobie sprawę z tego, że Google jest dla bardzo wielu osób, szczególnie z tego starszego pokolenia, to Google jest utożsamiany z internetem, nie? Że jak się trzeba kliknąć w to potem wpisać Google... I potem to się uruchamia się internet. Zawsze będziesz. Ja tak troszkę powieśniacko trochę powiem, tak trochę ten, nie elegancko, ale zawsze będziesz miał kogoś, kto na koniec mógł zwalić taką głupotę, nie? Że bo on tu tak ma, że to jest, on się utożsamia. To jest jakby nie patrz na to. Nie wydaje mi się, żeby to było istotne, tam wiesz. Grunt, że ktoś tam wchodzi, że ktoś sobie wkliknie i że nagle się okazuje, że jest ta refleksja na końcu, bo o tą refleksję chodzi, że jest więcej opcji niż jedna. Bo z telewizją i z radiem, ze wszystkim takim normalnym jest tylko jedna opcja. Włączyć, wyłączyć. A tu jest wiele opcji bez wyłączania. No, nie wiem, nie zgodzę się tutaj z tobą tak w 100%. No, ja się nie boję, ale nieważne. Tego, że będzie, nie wiem, że ten kawałek tortu będzie zjedzony przez jakąś dużą firmę, która przez chwilę tam będzie, bo jest duża i jest łatwo coś tam robić i coś tam. Myślę, że to jest okej, okay. nie ma w tym żadnej tragedii. To jest dosyć naturalna, bym powiedział. No, to jest naprawdę naturalna część tego procesu. Okej, okay, to może przejdźmy na inny temat. A teraz z innej beczki. Propaganda, która informowała ludzi, jakim diabelstwem są narkotyki. To Stany Zjednoczone w tym zawsze przodowały, pokazywali tych, co się może stać z człowiekiem, jak sobie wstrzyknie marihuanę na przykład, nie? Jakim się staje diabłem i teraz z piłą spalinową biega. Powoli. A teraz w Ameryce zaczynają legalizować. Już w połowie Stanów już medyczna jest legalna. W połowie Stanów mówisz, tak? No to wygląda, że w połowie Stanów już medyczna marihuana jest tak legalna. Po prostu idziesz do lekarza, mówisz, że żyjesz w stresie. No tutaj właśnie też Kozir z Tomkiem Obarą snują jakieś plany, aby medyczna marihuana właśnie pojawiła się też w Polsce, ale na razie nie mówmy o tym, bo jeszcze sprawa jest w powijakach, ale może coś wyjdzie z tego, może no od tej strony powinniśmy zaatakować. Ale to jest dużo rządowej propagandy, bo to są gigantyczne pieniądze i dużo propagandy z korporacji farmaceutycznych. Bo to jest druga gigantyczna grupa pieniędzy, o czym nikt na przykład głośno nie mówi, bo w Polsce ten problem może nie jest aż taki jak na przykład w miastach takich jak Londyn, gdzie jest dużo bardzo różnych używek i bardzo różnych. Niekoniecznie legalnych. I tak naprawdę to duże koncerny farmaceutyczne produkują jakieś tam leki, które doskonale się nadają tak że niby przez przypadek jako komponenty do na przykład produkcji zamiennika ekstazy jakiegoś gównianego, albo jakichś takich naprawdę gównianych jakichś pigów wyświęckich, no takich naprawdę, że potrujesz się, no będziesz, no nie, chodzi 2 dni do tyłu, no po tym, no nie ma to żadnego sensu. Ale to się świetnie sprzedaje, bo jest to po prostu gigantyczny biznes. Jest masa klubów w takich miastach. Jest co weekend rejwuje tysiące ludzi po prostu po klubach. No, także to jest gigantyczne pieniądze i ktoś te komponenty medyczne, czyli na przykład jeżeli wiesz, co należy kupić, są kompletnie legalne komponenty produkowane przez na przykład 1 albo 2 koncerny farmaceutyczne, tylko że tu musisz wiedzieć, co do siebie dobrać, tylko że ktoś to zaprojektował tak, że to świetnie do siebie pasuje i to nie jest przez przypadek, bo są rzeczy, które są projektowane w laboratoriach. A co ty tam tak szurasz? Czyżbyś kręcił sobie blanta akurat? Nie palę tytoniu, także... A. Żadnych takich rzeczy jak joint. Tymczasem Wilkowski na czacie się pyta, czy marihuanę się wstrzykuje? No tak, no. Oczywiście. I nie jest ona robiona z konopi. Możecie zapytać Kaczyńskiego. On się zna na tych sprawach lepiej niż my. No, a ta propaganda była ciekawa. Można sobie poszukać w internecie filmów z fragmentami właśnie tych autentycznych propagandowych filmików, które serwowali ludziom, obywatelom w tamtych czasach dawniej, nie wiem jak, które to lata dokładnie były, no nieważne, w każdym razie ta propaganda była tak śmieszna, że dziwię się, że ktokolwiek się na nią łapał, chociaż jeśli w społeczeństwie społeczeństwo nie było w tym temacie wyedukowane zupełnie, tak jak u nas na przykład, nie, gdzie na TVP się pokazuje, to też pewna taka forma propagandy, pokazuje się filmy o narkomanach, nie? Narkoman na dworcu, narkoman ze strzykawką, jakiś tam już ma strupy, brudny, bełkocze i to jest film o narkotykach w Polsce się pokazuje, taki film o narkotykach, nie? Ja pamiętam, że pierwszy film o narkotykach w Polsce, jaki w ogóle ja pamiętam, to był film w latach 80. i to był zrobiony po to, żeby to był taki propagandowy film, który polegał na tym, że ci, którzy nie zapisali się do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, źle skończyli. No. Dokładnie to chodziło, że koleś, który, że oni bardzo źle skończyli, że na przykład, że ci właśnie w skórach z podstawowymi włosami, co tam na gitarze gdzieś szarpali, to oni wszyscy heroina jakaś, no nie? I że tam w ogóle, i że rodzice to też tacy, że tak powiem, antyspołeczny element, bo badylarze, a nie tacy, że pracują w biurze, bo dzieci tych, co to pracują w biurach i PGR-ach, to zawsze okej. Okay. I to był pierwszy film w Polsce, który akcentował, że no to klasycznie szukanie zastępczego problemu. No, przypomnijmy może jeszcze, że marihuana w PRL-u była jeszcze legalna. Absolutnie legalna, nie tylko marihuana, wszystko nie było tylko, legalne. Tak, a przestała być legalna między innymi dzięki Kwachowi, który podpisał ustawę o delegalizacji. Dokładnie, dzięki SLD, to prawda. Sam, SLD sam łojąc jednocześnie WD i no... Wódeczka, prawda, to jest coś lepszego. A my wróćmy może do samej propagandy. Gdzie jeszcze jest? Pomów może o reklamach, no bo to jest bardzo, bardzo wyraźna propaganda, reklamy dzisiejsze. Są one, niby nie są narzucane nam siłą, czyli odpada ta jedna z cech propagandy, że nie możemy się przed tym bronić, ale tak, no są one podgłaśniane, mimo że była walka z tym i mieli już nie podgłaśniać, cały czas są te reklamy podgłaśniane, z tego co wiem, bo no, na telewizję się natykam sporadycznie, jak u kogoś jestem, no ale no widzę, że są, no dalej jest tych reklam masa, praktycznie co nie wiem, 20 minut jest film przerywany jakimiś reklamami, potem za tydzień oglądaj, zobacz i polecamy, i znowu reklamy, i znowu polecamy, i znowu reklamy. No i co? Człowiek wtedy sobie przycisza telewizor trochę, tak? Jeśli mu się chce i sobie idzie na przykład, nie wiem, na papierosa albo coś tam porobić przez chwilę innego, pozmywać naczynia i wraca oglądać film, ale nie każdemu się chce i większość ludzi tak chłonie to, a przecież mózg jest jak gąbka i wchłania chcąc, nie chcąc. wchłaniamy to wszystko, co nam zapodają i co może wyniknąć z tego, że jesteśmy bombardowani tym wizerunkiem na przykład mężczyzny i kobiety z reklam, nie? Czyli facet, nienaganna fryzurka, umieśniony, piękne białe zęby. Wszyscy chcą, tak, dokładnie, wszyscy będą chcieli... Dziewczyny z Photoshopa, tak. Dziewczyny z Photoshopa, bardzo, bardzo trudna sztuka do zrobienia. To pomimo cudu współczesnej kosmetyki, chirurgii plastycznej, dalej jest to nieosiągalna sztuka. Ale wszyscy do tego dążą, mam wrażenie. I wiesz, tego typu rzeczy powodują, że... No, ktoś tu dodał, że można się wysikać jeszcze, jak są reklamy. Dokładnie. No tak... i kupę zrobić. Co powodują te reklamy? No właśnie, że u kobiet i dziewczyn pojawia się taki stres, nie? Że kurczę, ja tak nie wyglądam. Ja nie mam takiej gładkiej cery. No, mam pryszcza. No, Travis, na tym to polega. Buduje się taki model, ktoś ci buduje model społeczeństwa, w który masz uwierzyć, że tak właśnie wygląda twoja rzeczywistość za oknem i że to, że ona tak nie wygląda, to dlatego, że nie że ona tak nie wygląda, dlatego ty po prostu jesteś, coś nie tak jest z tobą. Rozumiem, że albo musisz teraz zaciągnąć duży kredyt i zacząć mieszkać w miejscu, gdzie wszyscy tak wyglądają, albo coś bardzo w tą stronę. Także to, ale to jest socjotechnika, to jest, ja myślę, że to jest propaganda po prostu w rękach tanich sprzedawców, tak bym to określił. To jest tania propaganda w rękach tanich sprzedawców. Czyli naprawdę już sprzedaje się tak na masową skalę, że praktycznie propaganda skierowana do bardzo statystycznego, tak zwanego masowego odbiorcy. Masowy odbiorca jest budowany na bazie jakichś tam modeli statystycznych. Czyli tak naprawdę taki człowiek nigdy nie zaistniał, bo to jest tak jak, po prostu nie da się wrzucić... Koń w próżni, nie? Przysłowiowy. Dokładnie. Otóż to. Po prostu tego się nie da. No, można to zrobić, można sobie wymyślić taki model, ale nic takiego w rzeczywistości nie istnieje. Po prostu jest bardzo mocna nadinterpretacja i wręcz kompletne pomieszanie faktów. A jednak z takiego modelu statystycznego się korzysta twardo, wierząc, że no musi być jakiś pewnik, że to nie jest tak, że to jest losowo, że to nie jest tak, że jest przypadek, że my nie wiemy, że po prostu ktoś ciągle próbuje kupić sobie jakąś pewność i zabezpieczyć się i to jest takie trochę... Mi się krawiec tak brutalnie wydaje, że to całe szaleństwo to jest po prostu cena za iluzję poczucia bezpieczeństwa, którą sobie ta cywilizacja wymyśliła, w której my żyjemy. Czyli dlatego po to, że nam się wydaje, że czuć się bezpiecznie, to jest taki święty graal. Rozumiem, że musimy się zawsze czuć bezpiecznie i dlatego, stary, ktoś jest w stanie wziąć karabin, pójść, wybić połowę drugiego kraju, wykopać coś z ziemi w tamtym kraju, przebić przez pół globu, wyprodukować coś z tego, zniszczyć połowę lasu, wytruć połowę rzek po to, żeby na końcu sobie wstawić specjalną klamkę do drzwi. No niestety, bezpieczeństwo w ogóle stało się takim bożkiem. Nie żyjemy już w czasach, kiedy... kiedy człowiek jest ryzykantem, kiedy człowiek jest w stanie zdobyć się na jakąś przygodę, wszyscy się zaczynają wszystkiego bać i puszcza się nam coraz więcej filmów o policjantach, pokazuje się coraz więcej klęsk i katastrof i to, ja myślę, że to sprawia, też nas zmienia w dużym stopniu i sprawia, że stajemy się takimi ptaszkami w złotych klatkach i w kontestacji też często jest o tym mowa, że my nie jesteśmy, dla nas bezpieczeństwo nie jest najwyższą wartością, dla nas większą wartością jest właśnie zaryzykowanie nawet i zrobienie czegoś szalonego, jeśli tylko tego chcemy, a absolutnie się nie zgadzamy, aby ktoś nam to bezpieczeństwo dawał na siłę, nie? Aby nas zabezpieczał na siłę i była też mowa o zapinaniu pasów, nie? I często pojawiają się tutaj... To zawsze jest krawiec dla mnie, to zawsze jest po prostu inna nazwa niewolnictwa. Tak, takie łagodniejsze niewolnictwo. Masz rację. Ktoś, po prostu, to jest bardzo kiepski deal dla nas samych. Ktoś zabiera nam naszą wolność tak dosyć mocno, bo i tak naprawdę musimy na kogoś ciągle pracować po to, żeby czuć się bezpiecznie, żeby być gdzieś. A dla nas, ludzi wolnych, bezpieczeństwo jest... znaczy, wolność... A, widzisz, się już przejęzyczyłem. No właśnie, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest... Nie, właśnie, niebezpieczeństwo. Wolność jest dla nas o wiele większą wartością, nawet najwyższą wartością, co zresztą widać. Ja mam w logo też orzełka. Zresztą tego orzełka zaprojektował właśnie Muppet. Jakby ktoś nie wiedział i ktoś może się zapytać, dlaczego i Kontestacja ma w logo orła i dlaczego ja w logo swojej firmy mam orła? No właśnie, bo dlatego. Co? Lotni jesteśmy. Lotni, brygada lotna. Tylko no też taka ciekawostka, że mój orzeł się patrzy w lewo, a Kontestacyjny w prawo. Jestem więc lwakiem. A przypomniał mi się jeszcze orzeł Zaratustry, jego ulubione zwierzę. Właśnie to był orzeł, ale to był specyficzny orzeł, bo orzeł niosący węża. Nie właśnie nie porywający węża, nie trzymający go jako ofiarę, tylko unoszący go jako... To były właśnie dwa zwierzęta Zaratustry, orzeł i wąż. No, ja od węży, z daleka. Może mam jakąś fobię. Może. Mi się wąż jednak zdecydowanie kojarzy z DNA. Wąż? Tak. No, nie wiem. Co by tu puścić? Może coś też pasującego, puszczę muzyczkę i... Bo to ja poproszę to, o czym mówiliśmy, krawiec, także... Wiesz co, nie mam tego, nie mogę tego znaleźć, niestety. To może puszczę w następnej audycji. No dobra. No dobra. A tymczasem jest z nami niespodziewany gość, Edward. Oj, Zaratustrę z gór. Wywołałem Zaratustrę z gór. Tymczasem Muppeta rozłączyłem. Spróbuję dodać może Muppeta do konferencji. Witaj Edku. Witam serdecznie. Fajna niespodzianka, że pojawiłeś się też w końcu w Kontestacji. Czy zamknąć drugie okno? Pytanie techniczne. Zamknąć audycję z playerka chyba, nie? No, wiesz co, jesteśmy na antenie, słychać się znakomicie. Doskonale. No. Co tak. Chciałbyś powiedzieć słuchaczom, Edwardzie? Po jednej stronie z wężem, po drugiej z orłem. Są te trzy grosze. Nie wiem, no fajna dyskusja o propagandzie. Dużo mitów, dużo legend. Pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, no ja w temacie propagandy to myślę, że też jest ciekawy wątek do poruszenia, taka prywatna propaganda, jaką zdaje się coraz więcej ludzi uprawia dookoła, no, gdzie łącznie z główną tubą właśnie, taką jak Facebook na przykład, gdzie w zasadzie myślę, że to jest taki centralnie taka personalna propaganda prowadzona. No. A jak ona się może objawiać? No nie wiem, no właśnie takim, wiesz, życiem, pokazywaniem swojego życia na, wiesz, na sprzedaż, znaczy nie tyle na sprzedaż, na pokaz, nie? Prowadzenia jakby takiego czegoś, generalnie wszyscy stają się nadawcami w tym momencie. No. Czyli bardzo... masz na myśli, że samo jakby przekonanie ludzi do tego, że tak trzeba, że to jest modne, że teraz tak robimy, to też jest pewna forma propagandy. Mówię po prostu o mechanizmie propagandy, który schodzi nawet do poziomu takiego personalnego, nie osobistego. Że aha. Każdy w zasadzie ma gdzieś tam już swój własny departament propagandy. No. Czyli propaganda dla każdego. Albo tak, coś trafiła coś pod strzechy, no jak wszystko. No. Właśnie, ze wszystkim tak w sumie jest, że wszystko jest pierw w rękach tych wielkich, a potem po pewnym czasie trafia w ręce tych maluczkich, nie? No, od lat. Niestety, niestety. A co, zacząłeś mówić o Zaratustrze, co trzymasz w jednej strony węża, w drugiej... Przypomniała się nasza kiedyś rozmowa. Tak, tak. Może zrobimy kiedyś nawet audycję o Nietzsche, o woli mocy, bo to jest też ciekawy temat, myślę. Ja mi bliższy kutas światowida jest niż wola mocy. Że prajednia, wola mocy i kutas światowida. Tak, cytujemy już klasyków. Przyporządkują nam Murzyna i pogonią pred Żyda. I właśnie z tej okazji chciałem poprosić czatowników, aby jednak powstrzymali się od rasistowskich żartów i obrazków rasistowskich. Przynajmniej tych takich niesmacznych, no bo wiadomo, że nie jesteśmy tutaj za cenzurą jakąś, ale my z Mapetem tak, na pewno tak, i Edkiem... Ja tak śledzę trochę czat i tak, no... No właśnie. Sami miejscami tam jednak są gwiazdorzy, którzy zasypują tutaj właśnie różnymi ciekawymi fotkami, czasami mniej. Jednak. Wiesz co, dzisiaj to jest nic. Ostatnio był taki obrazek za obrazkiem. Znaczy, ogólnie środowisko kontestatorów mam wrażenie, że jest takie rasistowskie w dużej części, co mi osobiście się niezbyt podoba. Wolałbym, abyśmy byli jednak bardziej otwarci na inne kultury, mniej tacy prawicowi w tym negatywnym tego słowa znaczeniu. Przecież no, nie chcemy być no właśnie tacy, przecież śmiejemy się z tych. To jest osobny temat, myślę, w ogóle, temat rasizmu w Polsce. Wiesz, no wszyscy pamiętają jednak ten wierszyk, wiesz, ze szkoły o Murzynku Bambo i jednak jest w tym pewien problem. Nie da się ukryć. Na pocieszenie powiem ci, że w Irlandii jest to również taka, skąd ja z kolei tutaj nadaję, jest też taki temat troszeczkę. Właśnie, Edward nadaje z Dublina. Są chyba jednak też dość biali, podobno rasistowscy jak Polacy, o tym tak może ujmę. Jest to z pewnym poczuciem humoru, z pewnym dystansem, ale mimo wszystko no, niewybredne żarty są to. No. Rasizm z ludzką twarzą. No nie wiem, czy... No. No, ja generalnie, no nie wiem, no, myślę, że jak, nie wiem, no, wykradają mi się na pewno nieraz jakieś takie teksty, wcipy, które miałbym, wiesz, można by uznać za rasistowskie, nie myślę, że nie. Tak, nie, no. Co ukrywać, myślę, że jest, każdy zna ich na pęczki. Tak, no, nie jesteśmy pod tym względem jakoś tam przewrażliwieni. Ja też sobie w towarzystwie często opowiadam takie dowcipy, no ale to jest jednak małe towarzystwo, jakaś tam imprezka czy coś i człowiek już lekko podpity. Gorzej, kiedy staje się to... To doskonale brzmi. To temat do lansu. No myślę, że nie jest to temat do lansu po prostu. No tak. No, ale no, no czytam na przykład czata. Wilkowski pisze, bzdura, ja bardzo lubię Murzynów, nawet bym jednego kupił. Z kolei następny czatownik pisze, że Żydzi, pedały i niepełnosprawne dzieci na mydło. No, nie wiem, bo ja rozumiem, ja że to są żarty. Pijamy nektar wolności słowa, no co mogę powiedzieć? No. Tak, spijają. Ja no, dobrze to podsumowałeś. Tak troszkę blisko nad irlandzkiego poczucia humoru. No tak, no mówię. Tak, myślę, że to jest dosyć blisko nawet. Bardzo, bardzo. Tego o tym wspomniałem, ale chyba nie mieliśmy o tym rozmawiać. Nie, nie wiem. Tak, no dzisiaj jest to o propagandzie. Ja taką opuściłem troszkę wypowiedź Edka, Edek, co mówiłeś, bo się włączałem telefonem. O co chodziło z tym własnym departamentem propagandy? No, że każdy, znaczy, że to taki popularny teraz chyba trend jest, no. Wspominam o Facebooku, gdzie no po prostu wiesz, no jakby no nadajesz coś ze swojego życia, no możesz zrobić to, wiesz, też można dobrać słowa, wiesz, zdjęcia, filmy, także, no nie wiem. Słuchaj, chcesz coś wykreować. Może tu chodzi o to, że zamiast jakby, no nie wiem. Może to chodzi o to, że dostajemy po prostu narzędzia do propagandy sami. Edek, uświadomiłeś mi jedną rzecz. Faktycznie, właśnie skumając się, że jak za każdym razem teraz, kiedy wchodzę do dużego sklepu ze sprzętem hi-fi na high streetie, czy jakiegokolwiek, to pierwszą rzeczą taką najbardziej topową do sprzedawania to są duże displeje, które kupujesz po to, żebyś sobie zdjęcia swojej własnej rodziny. Czyli granie urządzenia do wyświetlania ci twojego własnego bohatera. Czyli do generowania tej to akurat mi się wydaje, że to jest pozytywny aspekt tego wszystkiego. Tak, to jest okej, ale to jest taki właśnie, to jest taki, wiesz, propaganda wkracza dosyć urządzenia, które nagle po prostu połowa sklepu stare to są urządzenia, które służą do robienia takiej propagandy, no nie? To social network, tak zwane. No. Social networking, tak się to nazywa. Ty, Edek, też rozumiem, że nie oglądasz już telewizji. Czy oglądasz? Nie. Nie mam. Znaczy mam, nie działa, popsuł się, cieszę się. Mówisz? Dobrze, ewentualnie tylko do gier na konsoli, tak? Nie, no to też na monitor już wszystko poszło. No, spoko. Wszystko na monitor idzie. O nie, no jestem odcięty od propagandy. Zresztą znaczy, nawet jak ten telewizor działał, to raczej oglądałem tylko kanały, na których był music. To ja się, Edek, jeśli tak spytam o sprawę Murdocha, co ty w ogóle o sprawie Murdocha, bo to jest blisko ciebie. Sprawie Murdocha, mówisz o News of the World? News of the World, to się odbiło echem obok ciebie, w twojej okolicy, bo to jesteś dalej pod zaborami Banku Brytyjskiego. Tak. Pożycza mi pieniądze. Królowa była ostatnio oglądać właśnie. No. No nie wiem, no, co dużo mówić, no. Myślę, że jedyne co robią to jest po prostu, jak to się fachowo nazywa, z tym calculating, no nie, zmniejszanie szkód po prostu, nie, no. Zrobimy teraz jakąś pozytywną kampanię. Zmniejszanie szkód to skojarzyło mi się od razu z polityką narkotykową, redukcji szkód. To jestem za. To są jestem za. Terminy właśnie, wiesz, słowa walizeczki, nie? Cokolwiek tam no, powiesz. Tak, jak terroryzm też. A dzwoni do nas Rupak. Już po ksywce widzę, że... Ups! Rupak, add to conference. Kurde. Przykro mi bardzo, musisz Rupaku zadzwonić jeszcze raz, ponieważ kliknąłem w złą ikonkę. Niestety, jestem początkującym radiowcem i czasem mi się zdarzy w coś źle kliknąć, więc Rupaku, dzwoń jeszcze raz, jeśli chcesz. A my mówimy dzisiaj o propagandzie w kontestacji, audycja bez nazwy, chwilę uwolnionej. Może coś wymyślimy. Zobaczymy, jak długo nie będzie Kloda, może będziemy nadawali jeszcze dalej. Okej, dzwoń. Aż sobie chciałbym zakląć w tym momencie, ponieważ no doskonale, po prostu teraz wszystko już zepsułem. Witaj, Rupaku. O, wujka Adolfa ktoś puszcza chyba, tak? Wujek Adolf i chichotanie w tle, czyli słuchacie kontestacji. Pracować, polska świnia! Dobra, dziękujemy bardzo za ten bardzo mądry telefon. Ja tymczasem spróbuję przywrócić Edka i Mapeta, których no nie opłacało się wyrzucać akurat tych słuchaczy i włączać Adolfa, no ale cóż, każdy popełnia błędy. Edku i Mapecie, spróbujcie się połączyć ze mną jeszcze raz, ponieważ trochę się zamotałem tutaj. To się wytnie. Cześć, Mapecie. Wybacz, ale mam problemy techniczne. Ale słyszałem stare archiwalne nagrania Adolfa. Tak. Mój wujek ma Adolfika. Ma portret Adolfa w domu, trzyma sobie i odkurza go szmatką. Ale to jest taki wujek, który się zachowuje czasami tak dziwnie, jakby no, stara się takie wrażenie zrobić Nareszcie rodziny. Nie nareszcie rodziny, może co na tych, którzy przychodzą czasem do niego. Może nie kontynuujmy tego tematu. Kontynuującego was swojej rodziny tematu. Mojej ale rodziny. Jesteś bardzo blisko rodziny królewskiej, powiem ci. Rodzina królewska wydała bardzo dużo na propagandę, żeby na zatuszowanie tego faktu, żeby nie wyszło, że połowa rodziny królewskiej tak naprawdę wspierała nazizm. Jeden z wysokich oficerów armii Hitlera to był członek brytyjskiej rodziny królewskiej. Aha. Jest z nami znowu Edward. Przepraszam cię, Edwardzie, ale Skype od czasu do czasu wariuje trochę i na przykład nie mogę kogoś dodać do konferencji albo zdarzają się inne dziwne rzeczy. Ja rozłączyłem i w ogóle nie słyszałem audycji. Powiedziałem, że krawiec ma taki bardzo... No tak mówiłem o wujku swoim, no, że mój wujek ma zdjęcie Adolfa w domu i odkurza je szmatką i mówisz, że to wujek jego, więc... Wujek Adolf, taka ciekawostka, ponieważ wcześniej zadzwonił jeden słuchacz i puszczał Adolfa. Bardzo, jak kiedyś to było, przecież w Polsce bardzo był popularny taki wąsik. Tak? No, przecież słuchajcie, ja panowie, dotarłem do zdjęć. Sporo barsiewiaków przecież nosiło dokładnie taki wąsik. No, słuchajcie, nie było w jakimś konflikcie, no. Edek, to nie przypadek. Dotarłem do zdjęć przedwojennych, bo z jakiegoś Super Ekspresu Warszawy, czy jakoś tak, zdjęcia robione przez reporterów na ulicy i przy wydarzeniach państwowych w Warszawie. Od 34 do początku wojny. Samy Hitler, nie? Wszystkie, słuchajcie, oglądałem zdjęcia z wizyty Goebbelsa w Polsce, facet był witany, były na niego, wszyscy wystawiali kolację na jego cześć. Dostał owację na stojąco w polskim parlamencie, znaczy w Sejmie polskim. To poważnie, no po prostu, wszyscy kochali w Polsce Hitlera, nikt nie wierzył w to, że to minę dziech mówi, że nikt w Polsce nie wierzył w to, że Hitler zaatakuje Polskę kiedykolwiek. Polakom siła imponuje. Zawsze. Nie teraz słabymi gardzimy. Jakimiś tam słabiakami to gardzimy. A może takim też pewnym podsumowaniem? To bo... my, krawiec, ale to też tak troszeczkę tak nie warto czuć się, że tak powiem, kopać się samemu w dupę, bo podobnie taką samą jazdę mieli Francuzi, którzy też kochali Hitlera. Wszyscy kochali Hitlera. Anglicy też kochali Hitlera. Przez rodzina królewska, tak jak trochę to mówiłem, jak Edek ci nie było, to, że krawiec jest w dobrowym towarzystwie ze swoim wujkiem, ponieważ brytyjska rodzina królewska, jakby brat królowej, generałem armii nazistowskiej, także było pewne faux pas. A wytłumaczcie mi panowie jedną rzecz, jak kurdupel śmieszny. Kurdupel? Jak taki kurdupel wrzeszczący, z ciemnymi włosami, jak mu się udało przekonać nagle cały naród, że wszyscy muszą być biali i muskularni i blondaskami być i umieśnieni być. Nie rozumiem, w ogóle nie pasuje mi to. I przychodzi mi do głowy właśnie, że stało się to wszystko tylko i wyłącznie dzięki charyzmie i propagandzie. No. Dzięki propagandzie przede wszystkim i dzięki pieniądzom na propagandę, krawiec. Słuchajcie, dotarłem do ciekawej rzeczy. Oglądałem filmy amatorskie, kręcone amatorskie. Słuchajcie, ale to się nie zbiega przypadkiem z czasami właśnie wielkiego boomu takich tych reklamowych, agencji reklamowych z Ameryki z 30 lat. Tak, dokładnie. To jest bo to ci sami ludzie robili tak naprawdę. No właśnie. Na wszystko po prostu. No. I dokładnie. I słuchajcie, jest masa filmów amatorskich, znaczy masa, robionych przez na przykład Amerykanów, którzy podróżowali po Europie jak zwykle w tamtych czasach i jeździli na przykład, mieli trasę przez nazistowskie Niemcy samochodem. I tą kamerą amatorską sobie kręcili takie 15 czy tam 5-minutowe, bo to jest taka rolka, no nie? To 16 mm, nie? I ja oglądałem te zdjęcia w ogóle kręcone właśnie przez turystów. Słuchajcie, no czegoś takiego to w ogóle to my w dzisiejszych czasach nie widzieliśmy. Propaganda maksymalna, no plakaty wszędzie, no każde drzewo oklejone plakatem ze swastyką. W największej zadupie, największa wioska, po prostu jedno drzewo stoi na polu, no i ma na sobie plakat ze swastyką, no i jest nazistowska partia. Po prostu propaganda, specjalne montowane takie tablice ogłoszeniowe partii nazistowskich w wioskach. Po prostu gigantyczna propaganda, gigantyczna. No i Kościół jest... też w sumie wspierał Hitlera, przynajmniej ci księża, którzy byli w Niemczech, nie? No Watykan to tak jak zwykle trochę tak trzymał rękę na pulsie i patrzył, co tam się z tego urodzi. A ręka na pulsie, ale jak się wojna skończyła, to Niemiec... wszyscy naziści wyjechali na paszportach Watykanu z Europy do Argentyny i nie było problemów. Ale mi się wydaje, że Kościół katolicki ma w sobie tak coś takiego właśnie takiego nazistowskiego, takiego właśnie ten kult takiej siły, nie? Że po prostu... Tak, młodych muskularnych ciał, tak. Młodych muskularnych ministrantów. Tak, coś, no. Mają takie ciągotki, nie? I Żydów tak nie lubią, ale coś jest na rzeczy. Jakby tak poszukać, to by się okazało, że to jest takie może, no pokrewne jakoś tam. No ale nie chcę tu obrażać nikogo, bo w kontestacji jest wielu, wielu katolików i pewnie by już mnie by chcieli spalić tu na stosie, więc może już nie kontynuujmy tego. Ja w ogóle opuszczam pokład, panowie, rano mam wyjście w ogóle zupełnie niepropagandowe w góry. Życzę miłej pogody i udanego spaceru, Edko. Człowiek góry. Pozdrowienia dla tych, których znam, z którymi już aż drogę. Wracaj w góry, Zaratustro. Ale tak, zejdź z tych gór do nas. W góry z wężem i pająkiem i orłem. I chomikiem. Ale, wróć, zejdź jeszcze do nas. A w ogóle, Edwardzie, słuchasz kontestacji? Wiesz co, no nie. Nie. Teraz zaczniesz. A co sprawiło, że dzisiaj akurat słuchałeś? Dostałem cynk. Dostałeś cynę. No proszę. Wszystko w rodzinie. Ale mam nadzieję, że będziesz słuchał. Przy zielonym stoliku. Jest jeden... Ale prawie, to jest właśnie internet. To jest po prostu networking. Tak, ale bardzo miło znowu się spotkać znowu w triumviracie na antenie przed tak milionami słuchaczy, dać się poznać. Przed nam tutaj. No, dokładnie. Ja się bardzo cieszę, że zadzwoniłeś i liczę, że będziesz słuchał kontestacji i dzwonił tak, też. Od tej pory obiecuję, tak, będę słuchał. Słuchaj, szczególnie słuchaj w czwartki o 21, bo teraz ja prowadzę audycję Lewatywa Mózgu i możesz też... O, tego nie wiedziałem, widzisz. Możesz sobie archiwalnych audycji kilku tam posłuchać, dopiero od niedawna zacząłem. Polecam. Czwartki. Wspaniałe, polecam. Nie wątpię. Być może też tam się odezwę, jeśli są przewidziane rozmowy ze słuchaczami. Jak najbardziej. Dobrze, no my... Ulubiony speaker o aksamitnym głosie. Kończymy nadawanie. Dziękujemy. Miłą wyprawę, Mon. No, Edward poleciał. Zostaliśmy my, czyli Mapet i Krawiec. A powoli chyba będziemy kończyli audycję. Ja już jestem sterany. Jak mówiłem na samym początku, jestem urządlony jadem skurwola, który jest tak silny jak ja pierdolę, a wysłuchacie kontestacji audycji, która nie ma nazwy. Możecie proponować jakąś nazwę. Właśnie, napiszcie na czacie, jak powinna się nazywać ta dzisiejsza audycja, która się odbyła zamiast zamiast teorii chaosu. Jak powinna się nazywać? Zaraz pewnie padną propozycje takie, że chwila dla debila albo coś w tym stylu, ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że docenicie i polubicie takie trochę inne audycje w kontestacji, bo musi być różnorodność. Jeśli jest różnorodność, to jest wspaniale, bo nie popadamy w żadne skrajności, różnimy się pięknie i tak dalej. Czy chciałbyś coś, Mapecie, jeszcze ciekawego powiedzieć, zanim będziemy już się żegnali ze słuchaczami? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Aż tak zasłuchałem się w tym, co mówiłeś i... No to dobrze. Tak się zamyśliłem. Zaczynam może tak propagandowo, bardziej hipnotyzująco prowadzić, co mnie cieszy. Będę wam serwował propagandę, będę oczerniał Tuska. I tak dalej. Propaganda antytuskowa będzie od dzisiaj. Ponagrywam różne dżingle wyśmiewające go, wyszydzające. Będziemy tu rechotać sobie razem. No to co? No to żegnamy się ze słuchaczami w takim razie i zapraszamy do słuchania nas, przynajmniej mnie, w następny czwartek. Zobaczymy, jakie będą tematy, kiedy Muppet na pewno będzie się pojawiał wielokrotnie. Będę się starał. Nie wiem jak to będzie wyglądało z czasem, ale będę się starał. No, ja tu w zanadrzu mam jeszcze jakieś osoby, ale z Muppetem mi się bardzo fajnie prowadzi, więc na pewno ten osobnik będzie się tu pojawiał. A na zakończenie puszczę jeszcze utworek DJ-a X-Dreama, We Interface, czyli my Interface, tak? Dokładnie. No, jesteśmy interfejsem, który łączy naszą świadomość z tym światem. Tak, to może takie podsumowanie w stylu tych naszych ostatnich audycji. No i trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich czatowników, wszystkich słuchaczy, wszystkich kontestatorów i do usłyszenia. Nie będzie afterparty już. Trzymajcie się. Jakieś pytanie było tam z po boku? Tak wyskoczyłeś z tym afterparty? No tak, no... Wiesz, ja chyba nasze audycje są pozytywnie przyjmowane w miarę, wiesz, bo no ludzie chyba lubią słuchać tego, tak mi się wydaje, ale może się mylę, może tutaj... Jeszcze w ogóle, jeszcze tak zamiast na słabo, jeszcze zastanawiam nad twoim pytaniem na Twitterem, bo ja pamiętam, że mi ktoś w rodzinie tam powiedział, że to był w ogóle strasznie durny, chamski facet, który na każdego wrzeszczy i nikt go nie lubi, ale płaci za wszystko. Ale płaci za wszystko. No, to kontestatorom by się spodobał. Pod tym względem. Może dlatego jest tu taki lekki sentyment do Hitlera i pojawia się on w zasadzie obok reptilianina jako taka maskotka kontestacji, trochę Hitler. Nawet ty nie jesteś na czacie i nie znasz takiego obrazka, który często się pojawia. To jest taki tańczący Hitler. Tak, wiesz, usia, siusia, ty. I na górze jest napisane after party, nie? Ja bardzo lubię, nie wiem, czy a propos Hitlera, ja bardzo lubię ten taki taką szyderę z filmu o Hitlerze, gdzie ktoś co jakiś czas wkłada jakieś inne treści i to jest bursze Hitlera. Tak, słynny fragment filmu o Hitlerze, do którego ludzie dorabiają różną listę, znaczy różne dialogi, różne napisy. Nawet Kontestacja miała taki swój filmik też, być może gdzieś jest, możecie sobie poszukać, też był fajny z tego, co pamiętam. Ale jakiś czas temu firma, do której należały prawa autorskie do tego filmu, zaczęła wysyłać do YouTube'a żądania usuwania tego typu filmów, ale to już była taka fala, że tych filmów było dużo. No, też ciekawe zjawisko. Ciekawe zjawisko. Dobra, kończymy audycję. Pozdrawiam Ciebie, Krawcze, pozdrawiam i Ciebie, słuchaczu, który tak słuchałeś i słuchałeś. Tak, i tak. Słuchaczko. Właśnie Ty, właśnie do Ciebie mówimy, słuchaczu. Właśnie Ty. Tak. No to trzymajcie się. Nara. この情報は正しい情報ではない。 Simulating dreams.